co nienawidzą trzeźwości. Kolejna dawka złości wpierdala się w twój głośnik. Nieważne jaki nośnik, wreszcie pierwsze skrzypce. Traktuje się jak dziwnie, więc mów za mnie modlitwę. Szukam wszędzie ratunku, jednocześnie raniąc wszystkich, dalekich i bliskich. Po prostu zajebisty, co? Czy czerpię zyski? Powierzchowna symbolika. Nie poznałeś mnie do końca, więc błędów nie wytykaj. Pomimo, że zmęczone, to ciągle je posiadam. Oczy, które widziały nie jedno, naprawdę błaga. Wyciągnij mnie stąd i przebij się przez zwarty pancerz. Sen zniczy swąd, nowym przyjaciół, a ja tańczę. Jestem ciągle pijany, upojony porażką. Miałem tak ogromne plany, ale moje złoce zgasło. I straszy martwą twarzą, co wyraża mnie samego. Chciałbym być daleko, a nie ucieknę od tego. To tak banalne, przegrać swoje życie. Może widzisz jak tworzę, może widzisz jak krzyczę. Może widzisz człowieka, który z każdym ma konflikty. Anioły już umarły, a masz kary, wiesz, przywykły do tego, żeby gryźć i nie zostawiać śladów. Chcę wypłynąć na powierzchnię, do pielica ciągnie na dół. Witaj w moim piekle, tu nie dzieje się nic raczej poza tym, że wiesz czym szczęście, ale możesz tylko patrzeć. Jednostka czasu jak miecz oposieczny. Chwila hałasu, żeby poczuć się lepszy. Potrafię tylko spieprzyć każdą relację. Wiem, że mi nie wierzysz, ale teraz mam rację. Naprawdę się nie zbliżaj, bo utopię nas w iluzji, której razem pragniemy. Ludzie są różni, tak słyszałem, ale każdy ma podobne wnętrze. Im bardziej jest mi źle, tym coraz mocniej wręczę. I nie widzę oazy, w której mógłbym się zatrzymać. W głowie tysiące wspomnień, a w sercu pustynia. I tak bardzo chcę się pić. W spełnionych słowach chciałbym w końcu się schować, a nie tylko wegetować. Uciepię w ciepłym domu i nie mówisz nic nikomu. Gdzie jesteśmy? Nowy rozdział, za coś pokryjomu. Tylko się dzwonów, to się nigdy nie zmienia. Wszyscy mają gdzieś, a upomniała się ziemia. To tak banalne, prosić bez pokrycia. Nic nie dając w zamian, może nie nauczyli życia. To chyba nie ma sensu, teraz widzę to wyraźnie. Że czego nie zrobię, to na pewno się zbłaźnię. 31 lat, rachityczny znak na wróble. Wbili mnie w tą lepką ziemię, więc nigdzie stąd nie pójdę. Traktuję jak pójdę, szkoda twojego wzroku. Będziesz mieć spokój, jak zniknę ci z widoku. Próbuję myśleć, dla kogo tutaj jestem, skoro tylko uciekam. Naprawdę nie chcę się męczyć, a sumienie ciągle nie pozwala przekroczyć tej bariery, a nawet rodzina zlała. Ale proszę pamiętaj, jeśli kiedyś usłyszysz, że z własnej woli, z nikogo stałem się niczym, nie szukaj w sobie winy. No patrzysz, tak wybrała, nie to była konsekwencja moich idiotycznych starań. Szczerzenia satysfakcji i zapachu szczęścia.